Zdrowid. Już jest! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za 2599 zł. A odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za 1799 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. NATO i Unia to polskie polisy ubezpieczeniowe w niepewnym świecie, mówi o tym szef MSZ-u podczas debaty o bezpieczeństwie Polski. Ruszają kontrole schronów, strażacy zajrzą do tych, które wcześniej zostały zgłoszone, a niekoniecznie do tego się nadają. Trump mówi, że wierzy Putinowi, a mocniejsze bombardowania Ukrainy nazywa racjonalnym ruchem. Świat, który znamy, trzęsie się w posadach, a Polska ma dwie polisy ubezpieczeniowe, Unię Europejską i NATO. Tak w Sejmie mówił szef MSZ Radosław Sikorski, który wziął udział w debacie po informacji premiera o bezpieczeństwie Polski. Podkreślił, że politycy powinni zgadzać się co do podstaw polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Po pierwsze, opoką naszego bezpieczeństwa jest Sojusz Północnoatlantycki i Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Zgoda? Po drugie, że agresorem i zagrożeniem dla pokoju europejskiego, dla bezpieczeństwa Polski jest Putin. Zgoda? Po trzecie, mam nadzieję, że się zgodzimy, że Europa i nasze sąsiedztwo jest lepsze, gdy w nim funkcjonuje niepodległa, demokratyczna i dążąca ku zachodowi Ukraina. Podczas wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk zapowiedział, że do końca tego roku powstanie gotowy model szkolenia mężczyzn na wypadek wojny. Intensywnie szkoleni mają być rezerwiści. Poparł też podniesienie wydatków na obronność do 5% PKB. Zapowiedział również, że Polska najprawdopodobniej wycofa się z traktatu zakazującego używania min przeciwpiechotnych oraz konwencji o broni kasetowej. Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła tymczasem kontrolę schronów. To w ramach nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Do kwietnia właściciele mogą zgłaszać obiekty, które mogłyby się znaleźć w ewidencji schronów. Teraz sprawdzane są obiekty wpisane na listę często niesłusznie. Mieliśmy więcej tych miejsc dla obywateli niż mamy obywateli. Dzisiaj chcemy to urealnić. Tłumaczył wiceszef Straży Pożarnej Józef Galica. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz zapowiedział, że do końca miesiąca zostanie opracowany program ochrony ludności, który wskaże ścieżkę finansowania działań. Na początek prace związane z gotowymi już schronami. Czyli po prostu cały proces modernizacji i adaptacji tychże obiektów. Na inwestycje rząd przeznaczy ponad 15 miliardów złotych. W pobliżu lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach koło Szczytna znaleziono przedmiot przypominający balon meteorologiczny. Sprawa jest wyjaśniana. Znajdował się on na drzewie w pobliżu lotniska, skąd został zdjęty i zabezpieczony. Nie stwarzał on zagrożenia dla ludzi i środowiska. Funkcjonariusze ustalają teraz, kto jest jego właścicielem oraz skąd przyleciał. Mówiła Emilia Puławska ze szczecińskiej policji. Informacje o przedmiocie przekazał policjantom pracownik lotniska. Prezydent Donald Trump kontynuuje codzienny medialny maraton, w którym szokuje świat. Tym razem powiedział, że nadal wierzy przywódcy Rosji, Władimirowi Putinowi, że chce on zakończyć wojnę w Ukrainie. Jego zdaniem Putin postępuje racjonalnie, zwiększając bombardowanie Ukrainy. Myślę, że dogadujemy się bardzo dobrze z Rosją, a teraz bombardują Ukrainę na potęgę. Szczerze mówiąc, trudniej mi się dogadywać z Ukrainą, stwierdził. Jednocześnie kilka godzin wcześniej zagroził Rosji nowymi sankcjami i cłami, bo tu cytat mocno uderza teraz w Ukrainę na polu bitwy. Amerykański przywódca nie sprecyzował jednak, jakie sankcje chce nałożyć na Moskwę. Import z Rosji do Stanów Zjednoczonych jest minimalny. Krótsza podróż z Warszawy do Rzeszowa i do Wrocławia. Nowe połączenie Trójmiasta i stolicy. Zmiany w ruchu pociągów do Słupska i w województwie śląskim. Od najbliższej niedzieli zmienia się rozkład jazdy niektórych pociągów. Pociągi będą mogły jeździć szybciej dzięki zakończeniu niektórych prac inwestycyjnych. Rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz powiedział, że chodzi m.in. o dwa połączenia z Warszawy. Od 8 kwietnia podróżni dotrą z Warszawy Centralnej do Wrocławia składem Pendolino w 3 godziny i 29 minut. Z Warszawy do Łodzi Fabrycznej dojedziemy pociągami godzinę i 6 minut. W rozkładzie pojawi się nowe połączenie do Trójmiasta z Warszawy IC Kuter, który będzie miał postoje m.in. na stacjach Tczew, Malbork czy Ciechanów. stanów. W wiosennej korekcie uwzględniono także nowe przystanki kolejowe. Jak mówi Monika Janus z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, skorzystają na tym m.in. mieszkańcy województwa łódzkiego. Pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Poleregio zatrzymają się na nowym przystanku Izabelu. Wiosenna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do czerwca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy i w sobotę pogodnie i bez opadów, tylko nad ranem w Sudetach mglisto, w górach silniejszy wiatr. W nocy od minus 4 stopni na Podhalu do zera w centrum i plus 1 nad morzem oraz 4 na ziemi lubuskiej. Jutro przeważnie od 14 do 18 stopni. Autopromocja. Teatr Polskiego Radia. Polska klasa robotnicza melduje. ZMP nie wdaje się w uliczne awantury. To proste chłopaki ze wsi. Czyli sam się pobiłem. Zobowiązania zostały wykonane. Czego się ten twój komunizm boi, co? Że przez gumę do rzucia i kolorowe skarpetki Polska Ludowa się zawali? Chodzi o wzorce z Ameryki. Nietypowy dzień kobiet, bo z mężczyznami w roli głównej. Wojciech Druszcz. Sławomir Rogowski. Pikiniarze. W sobotę po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki reżyser Waldemar Modestowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak niespodzianka na Dzień Kobiet, to Allegro. Znajdź idealny prezent. Na przykład woda perfumowana Calvin Klein Euphoria 100 ml za 139,99. Jak tak, to Allegro. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Z nowym Renault Master wiatr sprzyja twojemu biznesowi. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz kokpit zwrócony ku kierowcy zapewniający komfort prowadzenia. Dostępne również w wersji e-tech electric. Nowe Renault Master. Samochód dostawczy roku 2025. W leasingu od 101%. Renault. Samochody dostawcze numer 1 w Polsce przez 6 lat z rzędu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No obiecałem sobie, że pod żadnym pozorem nie powiem nic na temat pogody dzisiaj do tego radiowego mikrofonu, ale Artur Ewertowski tak podkręcił sytuację w tym serwisie, że muszę wspomnieć, że piękną mamy wiosnę, panie sierżancie. Pierwsza trójka. Lista przebojów. 8,5 minuty po godzinie 19. Teraz nie wiem, czy mogę i czy wypada w tym momencie i w tej audycji polecać serial na antenie radia, ale chyba mogę. Chociaż aby jakoś to obejść, powiem, no wspaniały ten Lotos nowy jest. Wspaniały, trzeci sezon w trakcie. Tylko teraz nie wiem, czy ja tak lubię, że na każdy kolejny odcinek trzeba czekać cały tydzień. No ale są złe i wiadomo, dobre strony tego. Wiadomo, jakby było wszystko naraz, no to dwa wieczory i sezon z głowy, prawda? A tak to człowiek dawkuje sobie przyjemność serialową. I od razu tak pomyślałem o liście przebojów oczywiście. Przecież to w sumie jest niezła frajda, kiedy czeka się od piątku do piątku na kolejne notowanie i wtedy te trzy godziny, kiedy poznajemy wyniki, no chyba smakują najbardziej, tak mi się wydaje. Tylko, że sezony serialowe kończą się, a my tego na razie w ogóle nie planujemy. Dzisiejsze kolejne 44. już notowanie pierwszej trójki koordynujemy we trzech. Michał Jakubik, realizacja dźwięku, konsoleta, komputery, czas i logistyka antenowa. Marek Pawlukiewicz to wydawca, który robi przy liście wszystko. No może nie bierze się za konsoletę Michała Jakubika. A ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i biorę na siebie rolę stróża mikrofonu, tak jak co tydzień. No i do tego mikrofonu chciałbym dzisiaj powiedzieć jak, co, kiedy, na którym miejscu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Odbieram też maile, odpowiadam w mediach społecznościowych. Jednym słowem, drodzy słuchacze, przyjmuję kwiaty od tych, którym zabawa, nasza zabawa się podoba, ale też nadstawiam klatkę, gdy lecą pomidory. Od tych, których może ta formuła jakoś nie bawi, nasza piątkowa. I tych właśnie słuchaczy chciałbym teraz jak najbardziej pozdrowić. No to skoro sprawy organizacyjne na początek, to od razu przypomnę. 2 2 7 3. Numer jest bardzo prosty, on się nie zmienia i nic chyba nie wskazuje na to, żeby się zmienił. To jest numer telefonu tutaj do nas, na Myśliwiecką 357. Pierwsza trójka, myślnik, słuchacze, to jest punkt zbiórki facebookowej, fanpage prowadzony przez słuchaczy i fanów listy. Tam proponuję zajrzeć, zawsze świeże informacje. Oprócz tego Facebook, Instagram programu Trzeciego Polskiego Radia. No i z tych spraw informatycznych, że tak powiem, no najważniejsza jest ta, że polecam oczywiście naszą stronę www.trójki. W prawym górnym rogu zakładka Lista Przebojów i tam oddajemy głosy na utwory, które najbardziej lubimy. W ostatnim notowaniu, w tym 43, muszę przypomnieć niektórym, a niektórym dopiero powiedzieć, najwięcej właśnie głosów zostało oddanych na ten utwór. No chyba muszę to powiedzieć, to jedna z ulubionych polskich wokalistek, słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. W ostatnim 43 notowaniu naszej listy na pierwszym miejscu Kaśka Sochacka, utwór pod tytułem Szum. Czy dzisiaj z piosenką, czy z piosenkami Kaśki Sochackiej zetniemy się na antenie Trójki do 22? No, my wiemy. Wam, drodzy słuchacze, życzymy cierpliwości i pozostania przy radiu. Teraz mamy 13 minut po godzinie 19. No dobra, nasz stały, bardzo lubiany punkt programu, choć czasem sobie myślę, czy w ogóle dobrze robię, kiedy szperam w tym skarbcu z napisem Archiwum Listy Przebojów Programu Trzeciego, bo ilekroć otwieram którąś jego część, a tych części jest prawie 2000, napotykam na takie skarby i łezka się wokół kręci. Nie mam zielonego pojęcia, czy nagrywa jeszcze płyty, czy tworzy. Angela McCluskey, ale wiem, że 20 lat temu, też w marcu, jej utwór It's Been Done w notowaniu 1206, dokładnie 11 marca, był na miejscu drugim. Piosenka pojawiła się na liście 31 grudnia, spędziła 24 notowania, 3 razy na miejscu pierwszym. It's Been Done. Piątek to dzień, w którym pojawiają się nowe propozycje do głosowania i tak też było i dzisiaj. Wśród wielu naprawdę ciekawych, interesujących piosenek, między innymi ta Speaker's Corner, to zapowiedź nowej płyty Susan Vega. Have a new found sympathy for the madman in the square. Rants and raves his rhetoric to the midday. Heartfelt pleas and arguments, but the sense no longer there. The sound ascends to heaven like incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands. Politics a song. Trying everything you feel, whether it is right or wrong. Words have all come true. Naysaying, soothsayers so cynical and blue. Has now become more like a child, bewildered and confused. I keep on believing it's what I know how to do. Speaker's corner, there it stands. Politics and song. When it's time to tell your tale, don't wait too long. Distorted facts about the souls they save, promising the miracles, pocketing the cash, pretending they have principles, preaching only ash. And it grieves me when I see people on parade, parroting the things they hear, never think to be afraid. Speaker's corner, there it stands, politics and song. I guess we better use it now, before we find it gone. No, okazuje się, że jeżeli chodzi o Angelę McCluskey, totalnie w ogóle nie przyszedłem przygotowany dzisiaj do radia, no ale od czego mamy słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia? Flying with Angels, tak zatytułowana będzie nowa płyta Susan Vega, ona w maju, Speaker's Corner, to singiel, który ją zapowiada od dziś w zestawie do głosowania na naszą listę. W zestawie, tak jak powiedziałem, kilka, myślę, interesujących propozycji z różnych bajek, jak to bywa na liście. Dołci, ale ona musi mieć dużą półkę na te wszystkie nagrody Grammy. Anxiety, to jest jej nowa propozycja. Chyba skądś to znamy. A jak znamy, to głosujemy. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Yeah, my anxiety, can't shake it off of me. Somebody's watching me. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2. Pochodząca z Florydy, choć teraz znana już na całym świecie, Doechii Anxiety jako jedna z nowych propozycji do głosowania na listę przebojów. A przypominam, że od 24 minut można głosować na kolejne 45. notowanie. No to o 25 po 7. Pierwsza trójka. Zalogowałem się do skrzynki lista@polskieradio.pl. Czas zalogować się do dzisiejszej poczekalni. Przed nami 20 utworów, które tuż przed pierwszą 30 są. No to zaczynamy, bo przecież mało czasu jak zwykle. Sam Fender, People Watching 30. 50. Sam Fender, People Watching w dzisiejszej poczekalni 44. notowania. 2 2 i 7 trójek to jest numer telefonu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nowości w dzisiejszej poczekalni, ale na nie przyjdzie pora, bo teraz miejsce 49. No i znowu jesień w piosence, to Sharon van Etten, znana nam dobrze. Chyba za dużo tych kartek koło mnie, bo już dwa razy się dzisiaj pomyliłem, ale to ostatni raz było, przysięgam. 19.28, Agata Karczewska, Harvest, ona spada o 11 pięter, dzisiaj na 48. Lista małpa polskieradio.pl, a oto fragment wcześniej wspomnianego utworu. No ja tu o wiośnie na początku, a tu kolejna jesienno-zimowa piosenka. 11 w dół na 48. Agata Karczewska, Harvest. Lista małpa polskiradio.pl, tak jak powiedziałem, 2 2 i 7 3, tak jak powiedziałem, i będę mówił bardzo często na temat tego, aby głosować na naszą listę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych głosów, bo coraz więcej osób bawi się z nami, a przecież o wspólną radiową zabawę nam tutaj zawsze chodzi. No i jesienno-zimowy klimat ponownie na 47, niestety 5 na dół, Trupa, Looking For. Sobie zajrzałem do skrzynki i na wiadomość od Grzegorza Kwiatkowskiego z zespołu Trupa. Za nami trasa koncertowa po USA i mogę śmiało napisać, że to była nasza najlepsza trasa do tej pory. No brawo, Trupa na 47 dziś, piętro wyżej, Bon Iver.

cięcie. Werona, Arek Jakubik. Nowość poczekalni dziś na 44. 19.36 na naszym zegarze. 7 do góry natomiast. Formacja Travis, Avalon 43. I bought a boat to sail to you. It was white as the cliffs of Dover. And on a foot she had a clue. It was all that her sweet head could carry. Oh, Avalon, the seas were high and the days were long, and the seagull on the fold is gone. Oh, Avalon. The captain never shed a tear as he's waving goodbye to his family. The first mate whispered Przypominam, to jest poczekalnia, poczekalnia do godziny 20.20 utworów, które jeszcze się nie zmieściły do pierwszej 30, ale wszystko w waszych rękach. Mówię do osób głosujących i bawiących się z nami. Travis, Avalon, dzisiaj na 43. Piętro wyżej, Gracie Abrams, That's So True. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm short. Now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she is so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know, fuck off. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya. No oczywiście, że różne rzeczy można robić w piątek wieczorem, szczególnie jak jest ciepło. My polecamy zabawę w listę przebojów. Gracie Abrams, That's So True, 42 dzisiaj, 2 2 7 3. Przypominamy o telefonie i o tym, że jesteśmy na 41 akurat teraz, bo to 2 do góry. Royksopp razem z Robin. Niby znamy od wielu lat ten utwór, ale on teraz pojawia się ponownie. No właśnie, Do It Again. No właśnie, muszę spytać Margana, czy bawi się w listę przebojów i czy głosował na Royksopp razem z Robin dzisiaj na 41. Mówiłem o nowościach w poczekalni, no i wracamy do tematu, bo kolejne miejsce to właśnie nowość jest.

Bridget Calls Me Baby, Carlos Whisper. Chyba ten utwór lubi poczekalnie, bo raz tu. Dzisiaj na 37. Na 36. dwa piętra wyżej niż tydzień temu utwór pod tytułem Cry For Me. Wykona go The Weeknd. To jest poczekalnia do 44. notowania. Cry For Me, 36, The Weeknd. No właśnie, Berlin czy Amsterdam? Nie, Berlin i Amsterdam. To jest tytuł nagrania, które myślę, że słuchacze Trójki bardzo dobrze znają i głosują, no ale trochę słabo, bo spada na 35. Blałka na naszej antenie. No oczywiście, że możemy tych piosenek słuchać w całości. Jeżeli będziecie głosowali, one wejdą do pierwszej trzydziestki. Na 35. Blałka, Berlin i Amsterdam. 34, dwa piętra wyżej. Igo, Kości. Gotowy plan na siebie masz. Nie chcesz jak większość kobiet. Nie będziesz nigdy robić tak, jak inni każą tobie. I chociaż czasem za dużo powiesz i niewygodne zdanie padnie, wolisz żyć ze sobą w zgodzie, aż kurz opadnie. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale ja i jak ta S. Ty widzisz znaki na niebie, tobie podpowie słońca. Igo, Kości na 34. dzisiaj, to jest, przypominam, 44. notowanie, a właściwie poczekalnia, w której jesteśmy już od kilkudziesięciu minut. No witamy tych wszystkich, którzy włączyli dopiero program Trzeci Polskiego Radia. Tak, my się w piątki bawimy w listę przebojów. Ona nazywa się Pierwsza Trójka i wy też możecie się w nią bawić. Nasza strona www, tam zakładka lista przebojów. No i głosujemy. A teraz udajemy się, no, niedaleko, na Mokotów. Klawo to nowość. Sitting in the park on a bench, wondering how it feels to be free. When I close my eyes, my mind escapes to the day when I become a green. Not a single thought runs through my head.